Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nasır Suresi ve Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethiyle İslam Arabistan'a tam hakim egemen oldu bu dönemler. Önce bakalım inşallah Nasır Suresi'ne. Yani İzacade başlayan sureye. Bu sure en son gelen sure oldu bu. Sure olarak. Ayet sonradan geldi. En son sure bu sure geldi. Bunun bir adı da Tevdi Suresi. Yani Veda Suresi anlamına geliyor. Bir adı da bana böyle. Mevlam buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel fethu. İza ca'e geldiği zaman. İza zaman için kullanılıyor. Ama istikbal için. Geri zaman için kullanılıyor İza. Mevlam buyuruyor. İza ca'e geldiği zaman. Yani vakti geldiği zaman. Nasrullahi Allah'ın Celle Şanlığı. Yardımının vakti geldiği zaman. Demek ki Mevlamızın Müslümana yardımı var ama vakitlenmiş muhteremler. İmtihandır, sınavdır. Peygamberler döneminde bile hemen yardım gelmez. Ki kullar Allah yolundaki sabırları ölçülür burada. Vel fethu. Bir de fethin zamanı geldi zaman, fethi. Fethi başka, işgal başka muhteremler. Fethi kurtarma o insanları. Ezme değil, soyma değil, kurtarmadır. Burada vel fethu da eliflam var. Yani vel fethu deyince vel fethu. Bu lamda ahde zihnidir. Yani belirli fethi anlamına geliyor ki Mekke'nin fethi olmuş oluyor. Ve re'eyten nâse velen buyuruyor. İşte Allah'ın nusretinin, yardımın ve Mekke'nin fethi vakti zamanlar ve re'eyten nâse insanları göreceksin. Yedehulûne fî dinillâh. Allah'ın dine girecekler insanlar. Yedehulûne girecekler. Fî din Allah'ın dinine. Efvâcen. Burası mı muhtemelen? Efvâcen. Efvâc, fevcin çoğulu. Fevç, grup anlamına geliyor. Toplumsal olarak. Efvâc, o zaman ne oluyor? Çoğulun çoğulu olmuş oluyor böyle. Yani bu ayet-i kerimeden önce İnsanlar İslam'a geliyorlardı, teker teker, bir iki böyle ufak grup haline geliyorlar böylece. Ama Allah'ın yardımına vakti gelince, Mekke fethi olduğu gün ne olacak elhamdülillah, insanlar fevş fevş böyle grup grup, kabile kabile İslam'a gelecekti insanlar böyle, bir anda böyle. Fesebbih, Mevlam buyuruyor hakikaten. O halde sen Rabbim, tesbih eyle. Bihamdi Rabbike. Rabbim hamd ederek Allah'a tesbih eyle. Vestağfirhu. O Allah'a da istiğfar eyle. Affını dile. İnnehu kâne tevvâb. Allah Celle Celaluhu tevvâb'tır. Mübareke besinde Allah tevbeleri kabul eder. Bu sure gelince Hazreti Abbas Hazretleri ağladı. Peygamber'in amcası ağladı. Sordu Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya amme niye ağlıyorsun? Dedi ki bunda bir tevdi bir görüyorum ben, veda görüyorum bunda buyuruyorlar. Yani ölümün yakınlaştı anlamına geliyor. Dedi böyle. Ayşe'ti. Hazreti Ayşe buyuruyor ki Resulü Aleyhisselatü Hazretleri bu süreden sonra yüksen yakule şunu çok söylerdi. Sübhanallah bihamdihi, estağfurullah ve tövbe ileyhi. Sübhanallah bihamdihi, estağfurullah ve tövbe ileyhi. Neden? Fesebbih, Sübhanallah. Bihamdi Rabbike ve bihamdihi ve estağfirü, estağfurullah. Ve tövbe ileyhi, ve tövbe ileyhi. Demek ki bunu da okumak çok lazım muhteremler. Fetihleri açılması için elimizin böyle. Sübhanallahi ve bihamdihi. Estağfirullah ve tüb ileyhi. Sübhanallah, Allah tesbih etme Mevlamızı. Allah'ım seni tesbih tenzih ederim Allah'ım. Yani sen Rabbim her türlü noksanlıktan münezzehsin, berisin. Noksanlıktan böyle. Yani her şeyi görür, her şeyi bilirsin, her şey gücün yeter. Ve seni hamd ederek tesbih ederim. Sonra estağfurullah. Yani Rabbim sen bu şekilde her nasıl münezzehsin, hamde layıksın. Ama ben günah işledim, affımı dilerim. Ve etûb iley, artık sana dönüyorum Allah'ım. Yani her türlü yoldan, sapıklıktan vazgeçtim, günahları terk ettim, nefsimi şeytana açtım ve tübile Allah'ım sana dönüyorum artık böyle. Şimdi gelelim inşallah, tekrar bunda döneceğim inşallah, Mekke-i Mükerreme'nin fethine. Hudeybiye'de anlaşma olmuş Anlaşma olmuştu. 10 yıllık geçerli olmak üzere. Karşılıklı saldırmazlık birbirlerine anlamına. Daha başka maddeler vardı. En mühim buydu. Mekke ile Medine arasında birbirine saldırmazlık anlaşması. 10 yıllık geçerli. Bir de bunun dışında hangi kabile himaye değilse ona saldırmayacaklar. Huza kabilesi vardı. Hudeybiye'de anlaşma imzalandığı anda bu Huza kabilesi hemen Peygamberimiz himayesine girdi, korumasına girdi bu kabile. O dönemde küçük kabileler büyük güçlere bağlıydı böyle. Bir de orada Beni Bekir kabilesi vardı. Belki yakın bunlar. Beni Bekir kabilesi. O da Kureyş'in himayesine güvencesine girdi. Ona bağlandı böyle. Yani buna göre Kureyşlerin Huza'ya dokunmaması gerekiyordu. Müslümanlar Beni Bekir'e dokunmaması gerekiyordu. Bu anlaşmaya göre. Fakat bu Beni Bekir kabilesi aniden Huza kabilesine baskın yaptı. Mekkelilerin de yardımıyla hem kılıç silahı bunlara silah verdiler hem insan gücü yardım ettiler bunlara. 20 küsur insan öldürüldü. Huza kabilesinden 40 kişi Medine'ye geldiler. Peygamberlerine. Dediler, ya Resulallah, Mekke müşriklerinin de hem silah yardımı hem de kişisel insan yardımı yerlerler. Bizi buna baskın yaptılar. Çünkü insan öldürürler böyle. Yani yardıma geldiler. Şimdi bunu yardım etmesi Peygamberimize gerekiyor artık. Oldu. Peygamber bunlara söz verdi, yardım edeceğine. Mekke halkı, şimdi bundan korkma başladılar muhteremler. Mekke halkı. Biliyorsunuz, önce Bedir'de savaş oldu. Bedir'e geldiler Mekke müşrikleri, savaş oldu. Sonra Uhud harbi oldu, orada savaş oldu. Ve en son Hendek savaşı oldu, Hendek savaşı. Yani Müslümanların, Medine'deki Müslümanların son imtihanı oldu Hendek Savaşı. Hendek kazıldı. Hendek arkasından bir savurma savaşı oldu. Oklarla ancak, kılıçla değil. Ertesi sene Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye ömür için gitti. İşte orada Mekke'ye sokulmadı. Anlaşma yapıldı Hudeybiye denen yerde. Mekke halkı şimdi korktular. Anlaşma bozuldu diye. O zaman Mekke'nin reisi Ebu Süfyan. Dediler sen Medine'ye git dediler. İşte yalvar, yakar, yolunu yap. Bu anlaşmayı yenileyelim dediler. Anlaşma bozuldu, yenileyelim. Yani bir saldırmazlık anlaşma devam etsinler böyle. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Evvela kızın evine geldi, kızı. Kim kızı? Ümmü Habibe. Peygamberimizin zevcisi hanımı peygamberimizin derdi. Bak, babası müşriklerin başı Mekke'de. Kızı Ümmü Habibe Hazretleri Habeşistan'a gitmişti. Korusu vardı. Korusu ne yazık ki orada Hristiyan oldu. Aldığını papazlara. Kendi içkiye verdi. Çabuk öldü, geberdi yani böyle. Mürted olarak gitti böylece. Ümmü Habibe dininde kaldı böyle. Tek başına kaldı orada. Güvendi kendisine. Peygamberimiz haber gönderdi Asame'ye. Onu kendi katibi Hazretleri böyle. Kızın evine geldi. Tabii kızı ya evine geldi. Oturacak. Peygamberimizin evinde ne vardı? Bir tek divan. Oturacak. O oturacak oldu. Kızı baba kalk dedi birinden beri. Kalk baba. Oranın üstüne oturuyor böyle dedi. Sen müşriksin, necissin dedi. Oturma dedi muhtemelen böyle. Şaşırdı birden beri. Allah Allah. Yani kızı oturtmuyor böyle. Kim oturuyor? Resulullah oturuyor böyle böyle. Sen necissin, pissin dedi muhtemelen. Ebu Bekir de gitti. Ona yal, buna yalvardı. Da bir şey alamadı. Boş döndü. Gitti böylece. Arkadan Peygamber Hazretleri sefer kararı alındı artık. Mekke'nin fethine. Tabi vakti geldi, Sa'da geldi. Allah'ın yardımının vakti geldi elhamdülillah. Mekke'nin fethi. Mekke'deki halktan daha çok büyük kabileler vardı. O tarafı Yemen taraflarında, aşağılarında, Taif'te, şurada, burada, oralarda. Bunların da gözü kulağı Mekke'nin bir de artık savaşta. Onların inancına göre Ebrehe ordusu Mekke'ye giremedi biraz. Fil ordusu yani. Mekke'ye giremedi. Tamamen hezimete uğradı. Helak oldu onlar bunlar. Onların görüşüne göre, yani müşrik kabilenin görüşüne göre, tabi onlar müşrikler, inanmıyorlar Peygamberimizin peygamberliğine. Yani onlara göre Aleyhisselam Hazretleri de Mekke'ye giremez, alamaz. İnancına göre onların böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'yi almasıyla ne olacak bu defa? Onda inancı bozulacak, kırılacak, İslam'a gelmelerinin yolu açılmış olacak tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haber gönderdi Müslüman kabilelere. Ramazan ayının başında Medine'ye gelin toplanın diye. Ancak Aleyhisselam Hazretleri Mekke seferini gizledi ama herkese muhteremler. Ancak birkaç sahabeler böyle özel. Onların haberi vardı. Neden? Mekke mükerreme haram bölgesi böyle. Kutsal belde. Orada kan dökülmemesi için Peygamber'e gizledi Aleyhisselam Hazretleri. Kabilere geldiler etraftan Müslümanlar. Tabii Medine'de olan Ensar muhacirin toplandılar. 10 bin kişi ilk olarak İslam'da muhtemelenler. İlk İslam'da 10 bin kişilik bir ordu. Ama disiplinli böyle. Resulullah tam itaat etti orada böyle. Ramazan'ın 10. gününde çıkıldı Medine-i Münevvere'den. Mekke'nin fethi gelişti. Peygamber Efendimiz daha evvelden Huzza'ya haber gönderdi. Yolu kesin diye. Yani Mekke'de insanları Medine tarafına göndermeyin. Medine'ye kadar alıkoyun orada böyle. Haber ulaşmasın derken. Bir kadın vardı. Adı Sare. Bu Haşimoğullarının kölesiydi bu kadın böyle. Azat edildi, hür bırakıldı kadın. Bu onların sadakasıyla geçinirdi. Aç kalmış kadın, en azından Müslüman değil, Medine'ye geldi. Peygamberimize yalvardı. Ya Muhammed, ben Mekke'de aç kaldım, bana bir yardım ediniz biraz böyle. Peygamber Eshab-ı Kiram'ına, buna toplandı erzak, toplandı. Bir deve yükü. Buna verildi kendisine. Bu döndü, gidiyor Mekke'ye. Medine'den biri bu kadına mektup vermiş. Kadın mektup vermiş. Kadına birkaç tane altın lira veriyor. Sen bu mektubu diyor, iyi yüzüne sakla. Bunu kimseye gösterme. Bunu diyor Mekke'de filan filana ver. Yani haber veriyor askerin toplandığını oraya. Bu şekilde. Kişi münafık değil ama. Ehl-i Bedir'den kendisi ama öyle yapmış bu kişi. Bu kadın da bunu alıyor, saçının örgüsüne saklıyor bunu. Gür saçta varmış, örgüsüne saklıyor mektubu. Gitti kadın tabi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya gelen Sare'ye buradan filan kişiden mektubu verdi. O Mekke halkının durumu bildiriyor. Şu anda kadar filan yerde gönder adamlarını, sahabeyi. Ümit alıp geçsinler buraya. Peygamberimiz üç kişi çağırdı. Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Miktat bin Esmet Hazreti. Üçüyle böyle. Üçü gayet bunların silahşı insanlar bunlar. Buyurdu onlara, hemen acele gidin, atla acele gidiniz. Kadın şu anda falan yerdeymiş. Orada kadını bulacaksınız. Üzerine mektup alın, gelin buraya. Kadın dokunmaya başlıyor olmasa böyle. Geldiler, buldular kadını, aynı kadını buldular. Der ki, sen mektup var mı, onu ver. Yok, yemin et abi. Vallahi billahi şu yok derken, hastalık kılıcı çekti. Ne dedi? Resulullah yalan söylemez. Bize mektubu çıkar, ver. Yoksa seni soyarız, bunu ararız, seni öldürürüz dediler böyle. Kadın kılıcı görünce korktu. Saçlı örgüsünden çıkardı mektubu, verdi muhteremler. Geri getirildi. Derken ordu tabi gizlice Mekke'ye yaklaştı. Dört fersah bir yer vardır. Mevlüz-Zahran denen bir ova. Dört fersah. Bir fersah aşağı yukarı 5 kilometre. Demek ki 20 kilometre mesafeden Mekke'ye yaklaşıldı. Ovaya. Adı Mehruzan denen odaya, ovaya karargah kuruldu böyle. Mekke'li bilmiyor bunu ama böyle. Gece oldu, Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri hesabına herkes ateş yaksın. Odun toplanan çırpı, ateş yaksın böyle. Yani haber verirsin Mekke halkına. Etrafı sarıldı ama artık, çok büyük bir şey böyle. Ateş yakılınca baktı Mekke'liler, demek ki orada Mekke'den görülüyor. Obadaki ateşler görülüyor. Korkunç bir ateş. Yani tek tek ateşler ama. Ateş, her ateş sarmış. Ebu Süfyan, onun tabi reisi, yani iki kişi aldı. Araştırmaya çıktı böyle. Onun karşısında tepe vardı. Oraya çıkıp baktı. Korktu bunlar şimdi bunlar. Orada devriyeler almış, etrafa dolaşan devriyeler orada etrafında. Yakaladılar bunu da, getirdiler Peygamberimize muhteremler. Hazreti Abbas da yine gelmişti orduya. Amcası Hazreti Abbas. Yine orduya gelmişti. Bunu Abbas teslim etti. Sabahına getir bunu dedi Peygamberimize. Ebu Süfyan'a. Peygamberimizin amacı öldürmek değil muhterem. Bakın böyle yani. Yani İslam'daki şeye bakın böyle. Ebu Süfyan, Uhud'da başkomutandı Uhud'da. 70 sahibi orada şehit oldu bende. O sebep oldu ona böyle böyle. Hendek Savaşı'nda 10.000 kişi geldiler, bütün müşrik toplantılarına geldiler. Müslümanlar bu kadar eziyet yaptılar. Öyleyken Peygamber bunu vurun kapan demiyor bende böyle. Hatta Hazreti Ömer dayanamadığını görünce, ya Resulallah izin ver buraya bunun kafasını, boynu buraya bunu dedi böyle. Bu şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı sayıyor. Fakat peygamberler kin beslemiyor muhtemelen. Peygamberlerin amacı bir insanı imana getirmek, onu cehennemden kurtarmak. Onların vazifesi bu muhtemelen bak, peygamberlere böyle. Kin beslemiyor. Şimdi sabah oldu, Hazreti Abbas aldı, getirdi Ebu Süfyan peygamberin yanında. Peygamber sordu, Ya Ebu Süfyan, La ilahe illallah demenin vakti gelmedi mi daha? Ebu Süfyan düşündü. Eğer dedi, Allah'tan başka ilah olsaydı, hiç böyle olmazdı. Yardım ederdi o putlarına bize böyle dedi böyle. Evet gel dedi böyle, bunu söyledi. Peygamber yine buyurdu. Peki benim peygamber olduğuma inanma vakti gelmedi mi? Muhammed Resulullah gelmedi mi? Onu ben düşüreyim dedi böyle. Derken onu da söyledi elhamdülillah. Yanına kilometre getirdi, Müslüman oldu. Oldu ama tabi peygamberleri görüyor onu, gönlündeki iman nurunu görüyor. İmanı zayıf ama. Eğer bıraksa Mekke'ye gidip orada ordu hazırlayabilir, etap kabilelerden toplayıp bir savaş olabilir. Gerçi fethin vakti geldi. Takdirin zamanı geldi, feth olacak ama kan dökülmesi gerekiyor bu sefer. Peki amacı kan dökülmeden onun kurtarılması, Mekke'nin kurtarılması. Yani burada amcası Abbas'a, amca al sen bunu dedi, ordunun geçeceği darbe boğazdan geçecekmiş ordu, tepe arasından. Oraya bunu, tepeye bunu götür, Ebu Süfyan'ı, orduyu görsün de karşı derinişe kalkmasın. Aldı amcası bunu, götürdü o tepeye, dar geçti böyle. Önce Halb-i Mehl Hazretleri böyle komut olarak geçti. Arkadan diğerleri geçti, geçtiler. En son peygamberler böyle geçince Ebu Süfyan gözleri açıldı muhtemelen. Faldaşı derler, faldaşı gibi böyle. Allah Allah. Abbas Bey diyor, ya bu Muhammed ne zaman bu kadar ordu topladı, bu kadar topladı bunlar böyle. Şaşırdı tabii kendisi. Onu bıraktı. Peygamberler buyurdu ki Ebu Süfyan'a, kimse evine, kimsenin evine sığınırsa onlar güvencede. Kim Mescid-i Haram'a, yani Kabe etrafındaki mescide sığınırsa onlar güvencede. Kim evine girip kapıyı kaparsa onlar dokunulmayacak. Kim silahsız olduğuna dokunulmayacak. Ebu Süfyan tabi sabah gelince halk telaşta ama şimdi Mekke halkı korku panikte. 13 yıl İslam'a zarar verdiler bunlar böyle. Öldürüldüler, astılar, işkence yaptılar bunlar bu şekilde. Bunu bildikleri için de bir intikam savaş dönüşmesin diye öldürüp patlıyor böyle. Ebu Süfyan şimdiki girince etraf koştular böyle. Ya Ebu Süfyan ne haber, ne haber? Önce şunu söyledi. Ey Mekke halkı, Muhammed Aleyhisselam dedi. Tabalim demedi. Muhammed dedi, öyle bir ordu ile geliyor ki ona karşı durulmaz böyle böyle. Öyle bir ordu böyle. Disiplinli böyle. Bağlı, peygamber bağlı bir ordu be. Hem sayısal bakımından 10 bin kişi. Gerçi onlar toplardı ordularını ama disiplin olmazdı böylece. İsteyen gir, isteyen gelme, kaçan kaçardı bu şekilde böyle. Bu orduya da karşı durulmaz dedi böyle. Sakın da buna karşı silah kullanmayınız, karşı direnişe kalkışmayınız ve haber verdi. Benim evime sığınan güvencede. Harem-i Şerif'in meşte sığınan güvencede, evine kapanan güvencede, silah bırakın güvencede buyurun bu şekilde böylece. Onun eşi hanım vardı, Hint adında, Hint eşi. Beter bir kadın muhtemelen böyle, beter bir kadın böyle, kuvvetli böyle. Ebu Süfyan'ı döverdi bile bazen muhtemelen böyle. Tuttu sakalından çekmeye başladı. Buna herif dedi, öldürün bunu dedi böyle. Dedi ki sen bana bağırma, kaç iş yok, canım kurtarır ona. Tamamlar. Derken ordu Mekke'ye girmeye başladı. 3-4 koldan giriliyor böyle. Bir koldan Halid bin Velid. Peygamber'in emir de Aleyhisselam Hazretleri, emir verdi bunu Aleyhisselam Hazretleri. Şöyle buyurdu, size saldırı olmadan kimse sakın dokunmayınız böyle. Eğer size saldırı olursa, silah çek olursa, olmadan tabi öndersiniz bunu. Sıkı tembih etti bunu böyle. Yani kan dökülmemesi için Mekke mükerremede. Halid bin Velid, o bir koldan girdi. Kuşatma altınacaklar gidecekler Mekke mükerremede gidecekler. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. Yani birkaç yıl daha Bunlar toplamışlar, Beni Bekir kadar adam toplamışlar. Onlar buna karşı geldiler. Saldırırlar. İki şehit veriyor Kormen'den. İki tane şehit veriyor böyle, böyle. Orada. Halbuki tabi bunun üzerine mecbur kaldı savaşa. Halbuki Velid çok savaşçı muhtemelen böyle. Ve savaş hızlı başlardı böyle savaşı. Hızlı savaşa başlardı. Düşman şaşırtırdı böyle. Böyle yavaş yapmazdı böyle. Hızlı savaşa girdi. 13 tane müşrik öldürüldü. Tabi diğerler kaçtılar. Çekildiler. Diğer bir kollarında Hazreti Zübeyir bin Avam. Zübeyir. Peygamberimizin halasının oğlu. Peygamberimizin bacanağı muhtemelenler. Hazreti Esma var. Ebu Bekir'in kızı. Aşağımızın ablası oluyor. Onunla evli kendisi. Peygamberimizin de Hazreti Safiye halası vardı. Onun da oğlu. Yani hem peygamberin halası oğlu hem bacak peygamberimizin. O da komutandı. O bir koldan girdi. Bir de Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri. Aşırı ümbeşlerden böyle. Ümmetin emini olan kişi bir koldan girdi. Sıraçlığında peygamberimizin bulunduğu birlik. 5000 kişi. Ensar muhacirin peygamberimiz. Ensar muhacirin böyle. Ensar Medine'nin yerli halkı böyle. Muhacirin oraya gelenler böyle. 5000 kişiyle bir güçle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesine bindi. Meşhur devesi peygamber vardı. Adı Kusva deve. Kusva deve böyle. Melek gibi deve vardı. Bilinçli deve böyle. Duygusal bir deveydi böyle. Ve onun üzerinde Aleyhisselam Hazretleri o gün başına siyah sarık sardı muhtemelen fethin. Siyah sarık sardı başına böyle. O şekilde fethi su okuyarak böyle. Fethi okuyarak böyle. Mekke'ye mükerreme gereken. O anda tabi Peygamberimiz insan Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Mekke'ye girerken Peygamberimiz baktı ki üç koldan Mekke'ye girildi diye böyle. Peygamberimiz bir koldan giriyor. 5000 en seçme ensar muhacirin. İslam'ın üzük kaymağı bunlar. 5000 kişi giriyorlar. Peygamberimizin hatırına geldi muhteremler. Mekke'de çektikleri. Yetim olarak dünyaya geldi. Çocuklu yetim geçti. Garip geçti. Yoksul geçti. Ondan sonra peygamber oldu ama hep düşmandan kahır, işkence, zulüm hesabına böyle. Sonra oradan kaçmaya mecbur kaldı yani hicrete. Hazreti Bekir'le beraber bir garip olarak böyle, kimsesiz böyle. Bir peygamber etrafında ordu mordu yok, koruma yok etrafında. Hazreti Bekir'le beraber hatta peygamber ayağında olan ayakkabı çok sıkıymış muhtemelen böyle. O hicret edeceği gece. Mübarek ayağının sıktı yara oldu Aleyhisselam'ın böyle. Peygamber tabi Cebel-i Sevr'e gitti. Oraya mağara üç gün kaldı. Oradan garip Aleyhisselam Hazretleri çıktı. Peygamberimiz mağaradan çıkıp giderken Medine-i Münevvere'ye bir yer var. Cuhfe denen yer. Oraya gelince Peygamber döndü Mekke'ye baktı. Tabi vatanı, doğu büyüdüğü yer. 53 yıl kalıyor böyle. 53 yıl orada kaldı. Peygamber döndü şeye baktı. Cevabı Aleyhisselam ayet-i kerime getirirdi. Sana Kur'an'ı farz kılan Allah seni buna döndürecek. Hem de muzaffer kumandan olarak böyle. Ayet-i kerime geldi böyle böyle. Ona peygamber bunu hatırladı böylece. Yani Medine'den nasıl, Mekke nasıl çıkarıldı, nasıl garipti, yalnızdı, zavallı olarak oradan çıkarıldı. Ama şimdi bir başkomutan olarak giriyor oraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri karşıdan Kabe'yi gördüğü anda tekbir getirdi. Allahu Ekber deyince 5000 sahabe her biri tek başladı. Allahu Ekber deyince diğer sahabeler kollarda yani 10.000 küsür hatta yolda şu oldu bunlar 10.000'den fazla oldu bunlar. Her bir tekbir başladılar. Bütün sahabe böyle. Tabii bir coşku böyle. Bir bayram havasıyla böyle. O şeyle Allahu Ekber Allah deyince Mekke'de yankı yaptı Mekke'de anlattı. Yaptı böyle. Kafirler tabii artık kalpleri yuvadan çıkıyor o durumda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dev üzerinde secdeye kapandı. Şükür size kapandı Aleyhisselam Hazretleri. Doğruca Aleyhisselam Hazretleri Beytullah yani Kabe'ye yanıktı. Önce tavaf etti. Tavaf etti. Deve üzerinde. Peygamber tavaf etti. Peygamber devesi pişirmez ama muhtemelen. O da var yani böyle böyle. Deve ama kusva denen deve muhtemelenler. Pişirmez de böylece. Tertemiz deve. Deve özel peygamber. Elinde bir asa denek yani böylece. Kabe üzerinde putlar vardı. Ve civarda 160 tane put var muhtemelen böyle. Putlar varmış. Peygamberimiz böyle, nerede put varsa böyle işareti böyle asayla denekte put hemen yere düşürdü böyle. Hep yere düşürdü, putlar düşüyordu. Yedi sefer tabi, yedi şavt deniyor böyle bir dönmeye. Yedi şavt peygamber döndü, Tavafet Aleyhisselam Hazretleri. Sonra Kabe içine girmek istedi peygamberimiz böyle, girmek böyle. Kabe anahtarı Osman bin Talha'daydı Kabe anahtarı. Onlara ait böylece. Zemzem suyu Hazreti Abbas'ın uhdesinde, onların soyunda yani. Soyunda sayı geliyor, soyunda. Kabe anahtarı da büyük anahtar. Topkada var bir onun bir tanesi muhtemelen anahtar böyle, büyük anahtar. Bir anahtar da Osman bin Talha'daydı. O da müşrik ama o anda. Müşrik o da. Peygamber çağıran bakalım, Osman çağıran bakalım buraya. Geldi. Buyurdu Peygamberimiz, Osman anahtarına bakalım. Anahtarı ver. Vermek istemedi muhtemelen anahtarı böyle. İstemedi. Hazreti Ali büktü elini aldı anahtarı. Hazreti Ali böyle. Elini büktü, aldı. Onların inancına göre, Kabe'yi ancak Osman bin Talha ve onun soyu aşabilir. Kabe kapısını onun inancına göre böylece. Peygamber aldı anahtarını tabi, besmeyle kapıyı anahtar taktı, açtı, içeri girdi. Yanında Hazreti Bilal Habeşi, Hazreti Muhterem böyle. Hep yanında böyle. Bir de Üsame bin Zeyd, Hazreti meşhur Zeyd'in oğlu Üsame. Peygamber çok sevdiği genç sahabe. Bir de Osman da, bin Talha da, o da girdi. İçeriye girdi, kapı kapandı Peygamber böyle. Almadı hepsini. Almaz tabi 10.000 kişiyi kalmaktan böyle. Peygamber işte biraz eğlendi dışarı çıkarken Abla bin Ömer Hazreti Şerif'te böyle buyuruyor muhteremler. Koştu Hazreti Bilal'a geldi. Bilal, Bilal! Resulullah ne yaptı içeride? İki rekat namaz kıldı. Nerede kıldı? Şu filan yerde kıldı. Dedi muhteremler. Tabi Kabe için namaz kılmak her taraf kıble. Neredeyse dön böyle. Her tarafı kıble içerisinde, Beyt'e içerisinde namaz kıldı iki rekatı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıktı içeriden, Kabe içeri çıktı. Kabe'nin eşiğine çıktı Peygamber'in, yüksek biraz böyle. Bir insan boyu, yani 1.70 santim yüksekliğinde Peygamber'in kapı üzerine çıktı, üzerine eşiğine. Halk toplanmışlar şimdi, Mekke halkı böyle. Ama hepsi böyle artık titriyor, muhtemelen bütün böyle şey. Neye titriyorlar? Biliyorlar yaptıkları zulüm, işkenceyi. O kadar sahabelere baskı, zulüm, işkence, öldürme, peygamberimize hakaretler, o kadar şey yaptılar. Bir de o günün savaş koşullarında, o günün, gerçi günümüzde de aynı şey oluyor, aynı cinayet oluyor günümüzde. Yani şey değişmiyor, kural değişmiyor. O gün tabii daha da katı kurallar vardı. O günün koşullarında bir orada bir yere girince insan hepsini köleleştirir, esir eder, kılıçtan geçirir muhtemelen böyle. Mekke halkı bundan kendi kendine karar vermişler. Hepsinin boynu vurulması yani böyle. Yaptıklarına karşı olarak böyle şey. Onlara karşı. Toplum Mekke halkı toplamışlar. Kabe'nin etrafında. Kim ağlıyor, sızlıyor, alamıyor artık böyle birbirine sarılıyorlar. Boyunları bir görür, sararmış, solmuşlar böyle. Aklına karar bekliyorlar hep böyle işte. Peygamber çıktı Aleyhisselam Hazretleri, kapıya muhteremler, şey buyurdu ya. La ilahe illallah vahdeh. Sadaka vahdeh. Ve nasır abdeh, ve zemin ahzabe vahdeh. Buyurdu muhteremler böyle. Yani Allah'ta ilah yoktur, o birdir. Vaadin yerine getirdi, kuluna yardım etti. Hendek'te düşmanı o tek başına hezim etti. Hezim orta böyle şey. Sümme kâle ya ehl-i Mekke. Sonra Peygamber sordu şimdi onlara. Ey Mekke halkı, benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz şu anda? Beni ne yapmayı bekliyorsunuz? Bu Peygamberimizin bu soru onlara göre bir suç yaptı muhtemelen böyle. Ümit var oldu az bir şey o zaman böyle. Ya Muhammed, sen gayet halimsin, kerimsin, şöylesin, senden böyle bir şey bekleriz. Bak, bunun halkı senin hep akrabaların, şunların, bunların, kavmin, kabilen bu şekilde böylece. Artık yalvarma böyle, hep iyilik şey yaparak böylece. Demişler buyurdu. En ekul kema kale ehe Yusuf. Demeli. Yusuf olan peygamber kardeşim dediği gibi, diyorum böyle. Ne dedi? La tesrib yevm. La tesrib aleyküm yevm. La tesrib aleyküm yevm. Allah hep affetsin böyle. Başına kalkmıyorum dedi böyle. Kalkmıyorum. Hepimiz dedi külüküm tuloka. Serbestsin böyle. Hepimiz serbestsin böyle. Sorgu yok, sorgulama yok, intikam almak yok, hak almak yok, kimseye dokunmak yok. Herkes malından, canından güvencede. O şey muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavaf ederken, muhtemelen tavaf ederken Ebu Süfyan kalbini bozmuş. Yeni Müslüman ya böyle. Yeni Müslüman daha. Peygamberimiz tavaf ediyor tabi. Ebu Süfyan kalbini bozmuş böyle. Şöyle bir kenardan bakıyor. Bakıyor. İçinden geçiriyor. Ben diyor Taif'e gideyim. Oradan diyor asker toplayayım. Müşrikleri toplayayım. Bunlar diyor burada tavaftayken bunları ben bir hem basın yapayım bunlara. Böyle bir şey derler. Ya bunu yani başarırım diye inanıyor kendi kendine böyle. Peygamberimiz tam önüne geçerken durdu. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Sultan, Süfyan. İçindeki kuruntuyu at sen onlara böyle. Asker toplamına gelsen de Allah'ın yardımı vakti geldi. Allah'ın fethi vakti geldi. Dünyaya gelse fayda etmez dedi. Gene ben muzaffer olurum dedi böyle. Onu Ebu Süfyan kendisine getirdi. Ya Muhammed, yalnız hak peygamber, inan şu inan beni verir o zaman böyle. Bir de biri vardı, adı Fudale denen bir müşrik. Azılı peygamber düşmanı muhtemelen böyle. Az düşmanıymış. Bu bunu içine sindiremedi böyle. Sindiremedi. Uzun bir kama almış, ucu gayet keskin, bunu saklamış. Bu da tavaha girmiş, tavaf ediyor. Amacı yavaş yavaş peygambere yaklaşıp da peygamberi vurmak muhtemelen böyle. Bir ara peygamber diyor, aşağı indi Aleyhisselam Hazretleri, yeğen de gitti. Amacı peygamber yaklaşıp suikastla peygamberi vurmak, öldürmek bu şekilde. Tabii kendini öldürülecek, feda olmuş bu şekilde. Yani şirk küfür adına feda olmuş bu şekilde böyle. Böyle sokula sokula artık peygamberimize bayağı yaklaştığı gibi oldu böylece. Peygamber döndü şöyle arkasına, sen Fudale misin? Sen misin Fudale misin? Ben Fudale'yim. Peki ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Yok bir şey ya Resulallah. İşte zikredeyim tavaf ederken. Yani buyurdu ki ne var senin koynunda? Ne var senin koynunda? Çıkar bakayım onu böylece. Ya Resulallah dedi vazgeçtim şu an böyle. İmanın tazeli muhteremler. İmana geldi böyle. Yani Allah'ın Celle Celaluhu yardımı, fütuhatı, vakti gelince bak muhtemelen böyle. Gelmeden bir şey olmuyor be. Gelince ne kadar düşman güçlü de olsa, hile kursa, mekir yapsa etkisiz kalıyor. Yardımı koru insana böylece. O gün Cuma'ydı muhtemelen. O gün Cuma'ydı böyle. Cuma günü feth olundu. Mekke-i Mükerreme. Bu haber tabi etrafı yayıldı müşrik kabilelere. Dediler ki bunlar şimdi, eğer dediler Muhammed dediler, Aleyhisselam Hazretleri, onun dini hak olmasaydı Mekke'yi fethedemez dediler. Nasıl ki dediler, Rabbim dediler, Allah dediler, Mekke'nin sahibi dediler, Ebrehe ordusunu mahvetti, Pir ordusunu. onu mahvederdi. Derler Mekke fethine göre o din haktı derler. İslam'a meyil oldu onun üzerine. O gün öğle vakti oldu. Buyurdu Aleyhisselam Hazreti, Hazreti Bilal Habeşi'ye. Bilal Habeşi'ye. Ezan için yaratılmış insan Bilal Habeşi böyle. Çilekeş. Allah yolda eza çeken hatırlığına böyle. İbbalanan yeri sürükleden böyle. Ahad, ahad, ahad, Allah bir, bir diyen böyle. Yalan böyle böyle. Baygın bir halde bu şekilde böylece. Hazreti satın aldı kendisini, aldı etti kendisi tabi. Yani Mekke-i Mükerreme'de Allah dediği için o kadar işkence gören Hazreti Bilal Habeşi peki buyurdu, ya Bilal çık Kabe üzerine, ezan oku Kabe üzerinden buyurdu. Ezan oku böyle. Bilal Habeşi muhteremler çıktı Kabe üzerine. Aklına geldi. Allah dediği için o işkence aklına geldi muhteremler. Aklına geldi şöyle. Bir etrafa bakındı. Mekke'de bir coşku olan böyle. 10.000 sahabe, diğer insanlar, İslam meyilleri var. Bir bayram gibi Mekke-i Mükerreme. Artık Allah demek serbest Mekke-i Mükerreme'de muhteremler. Bir nefes, derin nefes aldı. Başladı tek ezana. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince yankı yaptı dağlar muhteremler böyle. Yaptı böylece. Ezana başlayınca muhacirin olan sahabeler, yani Mekke'den giden sahabeler, Ensar bilmiyor tabi bunu Medine halkı böyle. Muhacir olan sahabeler, ki Mekke dönemi yaşayan sahabeler, birer Habeşi gibi biri, Allah-u Ekber diye ezana başlayınca, baş ağlama başladı muhtemelenler. Yani Allah bugün gösterir bize derden muhtemelenler. Ve Habeşi böylece ezan okuyor böyle, yavaş yavaş okuyor muhtemelen böyle. Eşhedü en la ilahe illallah derken böyle, dağla yankı yapıyor muhtemelen. Dağda taşlar böyle. Tabi mağlubiyet var orada. Yalnız bu ezandan razı olmayanlar vardı. Ezandan. Ezan okuyor bir Habeşi. Yerinde oynuyor. Mekke dağları buna eşlik ediyorlar. Ezandan rahatsız olanlar vardı böyle. Biri de Ebu Cehil'in kızı muhtemelen. Ebu Cehil'in kızı bak böyle. Ne dedi? Yanındaki birine. İyi ki babam daha önce öldü, bugünleri görmedi. Böyle az sayıda böyle. Demek ki her zaman oluyor. Ezanlar rahatsız olanlar. Her zaman oluyor demek ki onlar böyle. Elhamdülillah Kabe'de orada cuma namazı cemaate kılındı muhtemelen böyle tekbirlerle bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ondan sonra çıktı Safa tepesine peygamber. Tam tebezziyle çıkmadı. Kabe'nin üstü görünecek kadar üzerine çıktı. Buyurdu, kim İslam'a gelmek istiyorsa kendi gönül rızasıyla zorlama olmadan gelsin der. İşte o zaman başladı, fevç yapmaktan başladı. Efvacen ayeti kelimesi orada tecelli etti muhtemelen böyle. Efvacen fevç böyle. Koşacak insanlar böyle muhtemelen böyle. İmanlar coştu böyle insanlar. Müşriklerin böyle. Halk değişti böyle. O havayı soluyunca, Peygamberimiz o iyiliği görünce, sahabedeki o iman kuvvetini görünce, o ezan sesini duyunca, o namazı görünce, koştular böylece etrafına. Peygamberimizin etrafına toplandılar, sabah etrafında yüzler, binler muhtemelen, etrafa girenler böyle muhtemelen. Hep imana gelme böyle, toplu toplu, kelime-i getirme, kelime-i şehadet. Peygamber tutardı bir elinden, öndeki bir elinden. Dedi ki, kulu diyeyim bakalım derdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İmanlar coştu ve oldu muhteremler. Erkekler bitti. Sıra geldi kadınlara şimdi muhteremler. Kadınlara geldiler. Onunla Peygamber biat aldılar anında. Peygamberimiz bir hırkasını çıkardı. Yani üzerinde bir şey çıkardı. Bir ucu elinde, bir ucu önde kadın elinde muhtemelen böyle. Yani Peygamber tutmadığında kadın elini, hırkasıyla bu şekilde. Onlar da imana geldiler. Yani Mekke'de ancak gizli böyle imana gelmeyen çok az sayıda az insan kaldı böyle. Çok az kişi kaldı. Artık Mekke elhamdülillah İslamlaştığı. Yalnız bu durumdan bir de üzülenler vardı şimdi bu durumdan. Mekke tarihi günü işte Mekke o gün böyle. Tarihi gün Mekke mükerremede. Ezanlar okundu, namaz kılındı, Mekke fetholundu elhamdülillah. Mekke İslamlaştı, etrafa kabileleri gelmeye başladılar, imana gelmeye başladılar. Coşku bir bayram havası böyle, çoluk çocuk, herkes seviniyor böyle. O tekbir getirme, birbirini kutlama, sevinme. Yalnız bundan üzülenler de vardı şimdiye. Kim? Ensar, Medine halkı. Üzülüyor bunlar şimdi bunlar. Ne üzülüyorlar? Toplamda Medineliler kendi aralarında ah dediler, ah dediler, ah. Resulü Aleyhisselam Hazretleri Mekkeli. Doğru bir Mekkeli böyle. Mekke fetholdu. İslam coştu. İmana geldi herkes. Eşliğinde Resulullah burada kalır. Dönmez gelmez Medine bize verdi böyle. Hüznenlere böyle artık gözleri doldu, kalpleri yandı muhteremler, mahzun oldular. O kadar hüzünlü bunlara mahzun bunlara böyle. O kadar mahzunlar bunlar. Cebrail Aleyhisselam geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Muhammed Aleyhisselam. Ensar böyle düşünüp üzülüyorlar. Git onlara teselli ver muhtemelen böyle. Teselli ver böylece. Peygamberimizin yanına geldi, Ensar yanına. Onu tabi bir görünce sevindir ama daha henüz daha ne olacağı bile değil. Yani korkuyorlar Peygamber kalacak Mekke'de. Korkuyorlar ondan. Bu Aleyhisselam Hazretleri, ya Ensar, ben burada karımda üzülüyormuşsunuz, üzmeyin sakın böyle. Hicrette Medine'ye, benim hayatım orada, mematım orada, kabrim orada olacak burada böyle. Kabrim orada olacak burada böyle. Bunun üzerine onlar coştular. Şimdi elhamdülillah. Mekke'nin fethiyle elhamdülillah Arap Yarımadası İslamlaştı muhteremler. Artık İslam büyük devlet haline geldi. Bundan sonra artık 10 kadar orada kalan da Aleyhisselam'a kaldırılmış muhteremler. Tabi tekrar döndü Peygamber Hazretleri. Medine-i Münevvere'ye geldi. Artık ondan sonra başladı. Fütuhatlar başladı muhteremler böyle. Fütuhatlar böyle işte Roma'ya, Şam'a, oraya, buradayken böylece kapılar açıldı elhamdülillah. Arap'ın İslamlaştı. Şimdi gelelim inşallah biraz bu İzacı suresine döneceğim böylece. Hadis-i Şerif kaldığı bir tefsirinde şey geçiyor. Men kâ İzacı Rasulullah'ı. Bir insan İzacı Rasulullah'ı okursa utiye minel ecri keme şehide mea Muhammed'in fethi Mekke'de. Bak demiş de böyle. Bir insan İzacı suresini okursa be, okursa böyle utiye ona verilir. Minel ecri ona sevap verilir ki keme şehide Muhammed'in. Peygamberle beraber Mekke'nin fethi bulunmuş gibi sevap ona verilir muhtemelen böyle. Mekke'nin fethinde bulunmuş gibi Peygamberle beraber ona sevap veriliyor muhtemelen. İzacı suresi böyle. Bu Mekke fethi ile ilgili böyle. Bir de sonundaki tesbihatı tekrarlayayım inşallah. Sübhanallahü bihamdihi. Sübhanallahü bihamdihi. Estağfurullah ve ötü beyim adamım. Kısa böyle bildiğin şey böyle. Sübhanallahü ve bihamdihi. Estağfurullah ve ötü beyim. Burada bir şey dikkatimi çekiyor muhteremler. Vestağfirhü geliyor sure biliyorsunuz böyle. Vestağfirhü geliyor böyle. Ramazan'da bazı imamlarımız tabi elimizdeki aşası okuyorlar. Okurken de Vestağfirhü de hüyü gizli çıkarırlar böyle. Vestağfirhü. Hey çıkarırlar böyle. Fakat namaz yine başlamını bilmiyorlar muhteremler. Vestağfir diyorlar yalnız böyle. Hu çıkarmıyorlar böyle. Hu zamirdir. Vestağfir hu. Hu Allah'a. Hu ve zamir, zamir de bu. Bunu çıkarmak yok böyle. Vestağfir hu. İnnehu kâne tevvâbâ. Allah tevbeleri çokça kabul eden, bağışlandırır Mevlam bu şekilde. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de, yani ağabeyleri, 10 kişi biliyorsunuz, onu kuyu atmışlardı. Onlar da Mısır'a birkaç sefer geldiler. Son gelişlerinde, Yusuf Aleyhisselam kendini tanıttı onlara. Dedi ki, hatırlıyor musunuz Yusuf'a ne yaptığınızı? O zaman baktılar böyle, dedi ki, ente Yusuf, yoksa Yusuf sen misin? Daha böyle birkaç sefer geldiler, ama tabi Mısır'a sultan oldu. Heybetli, korktu yüzüne bakmaya baktı. Onlara deyince, Yusuf'a hatırlıyor musunuz? Dediler ki, ente Yusuf, Yusuf sen misin yoksa? Kale, ele Yusuf, hadi bir karıştırdı tabi böyle böyle. Onun korkunç onlara demişti böyle, yani baştan kalkmayacağım, Allah bağışlar zaten böylece. Ve Peygamberimiz de bunu söyledi onlara muhtemelen. Dedi ki, karım Yusuf'un dediği gibi, ben size diyorum böyle, Mekke hakkında böyle. La teslim aleyküm yevm. Bu maçı kalkmayalım muhteremler. Şimdi İslam'ı günümüzde muhteremler, barbara göstermeye çalışanlar İslam muhteremler. Ve bilmeden, yani İslam'ı kullanarak, yani İslamcı, şirarçı diye kullanırdı böyle, İslam'a zarar verenler muhteremler böyle. Yani İslam bilmiyor onlar. Bak, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekke halkı 13 yıl, 13 yıl muhteremler. 13 yıl o kadar işkenceye bastı, zulüm yaptı muhteremler. Öldürdüler böyle. Katil oldu muhteremler böyle. Allah'ın peygamberine o kadar hakaret ettiler. Öyleyken Peygamber Hazretleri Mekke'yi fethettiği zamanlar kıl dokunmak muhteremler böyle. Afiyetle bağışla onlara böylece. Yani İslam dini işgalci değil, fetih muhteremler. Fetih, kurtarıcı böylece. Kurtarıcı böylece. Çünkü eğer bir yer kurtarılmasa halk dini öğrenemiyor muhtemelen. Halk dini öğrenemiyor muhtemelen. Dini öğrenmeleri için kurtarılmış oluyor. Orasını kalkındırır, kalkındırıyor böyle. İşte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar muhtemelen böyle. Nereye girmişlerse orasını sömürmediler muhtemelen böyle. Kalkındırır böyle, eserler böyle. Avrupa'da, Afrika, her tarafta böyle. Osmanlıların eserleri var. Her tarafta bunların eserleri böyle. Kalkındırma bu şekilde böylece. İşte İslam kurtarıcı, İslam fethi eder, işgal etmiş İslam böyle bu dönemler. Rabbim inşallah yine o günleri gösterdi bizlere muhteremler. Tekrar İslam'ın fütuhata geçmesini böyle. İslam birliğini söylesin muhteremler. Tabi Orta Doğu'da İsrail varken bu iş olmuyor muhtemelen böyle. İsrail varken böyle. Fitnenin başı muhtemelen böyle. Siyonizm'den böyle. Siyon dağı var da oradan geliyorlar. Siyonizm'e bile. Siyon dağı var böyle. Ve Siyonizm muhtemelen böyle. Yani onların amacı Orta Doğu'da halkı bölme, parçalma, ezme, savaştırma, yorulma, bıkkınlığı getirme, etrafı açılsın muhtemelen. Onu işareti kapmak istiyor. İnşallah Rabbim işinden kahreder muhteremler İsrail devletini. İşler birbirine bulur cezalarını inşallah Teala. Bir de Hristiyan Yahudi ittifakı var şu anda dünyada. Hristiyan Yahudi ittifakı var böyle. Aslında bu eşyanın Tayyip'ten zıt bu muhteremler böyle böyle. Hristiyan inancına göre İsa Aleyhisselam Yahudi öldürdü o da inancına göre. İnançlara göre böyle. İnci biraz ince bu yazı. Yani Hristiyan inancına göre Yahudiler İsa'yı tuttular, haça gerdiler. İki eli bağlandı böyle, boşta böyle. Öldürdüler ya. Yani arada kan davası vardı muhtemelen böyle. Yani yakın bir zamana kadar arada bir kan davası vardı Yahudiler arasında böyle şey. Ne yaptı Yahudiler muhtemelen böyle? İşte protokolle şunla bunu yaptılar bu şekilde. Hristiyanı kendine döndürürler. İslam düşmanlığını böyle, İslam'ın barbara kılıç dini bir göstermeye kalkışırlar. Yani Hristiyan dünyasının İslam'a düşman yaptılar bunlar. Böyle. Ama ne var? İzacağı var, izacağı muhteremler. İşte var muhteremler böyle. Allah'ın yardım vakti geldi mi, fetva vakti geldiği zamanlar olacak muhterem. Ve olacak muhterem böyle. Olacak böylece. İslam'da kar olacak muhteremler. İslam tekrar inşallah, hakim olacak inşallah. İlla Teala Fatiha.